إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، دوغزانغو إسلام، أصلي يا دعوة، أصلي يا كوامريشا ميما نكوكاتازا ماوفو، أصلي يا كني وبولي ناولايني، kwamba mtu anatakiwa amrishe mema na akataze maovu kwa upole na ulaini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri, na wajadili kwa njia nzuri. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pia Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabi Musa na Nabi Harun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabi Musa na Nabi Harun, nendeni kwa Firaun, kwani yeye amepetuka mpaka, nendeni mkamwambie maneno ya ulaini, pengine atapata maonyo na atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaini, upole katika dawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema upole haupatikani katika jambo isipokuwa hulipamba, ule upole unalipamba jambo lile, na upole hauondolewi katika jambo isipokuwa hulichafua jambo lile. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa dhana wala yunza'u min shay'in illa shana. Pia hadithi inaelezea upole kwamba ni jambo zuri hata katika dawa, hata katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii ndiyo asili. Lakini ukali unatumika ikiwa ule upole haukufaa. Upole ikiwa haukufaa, upole haukunufaisha, pale sio vibaya kutumia ukali katika dawa. Allah subhanahu wa ta'ala akitumia ukali katika da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah anasema ikiwa kuna makundi mawili ya Waislamu wanapigana, suluhisheni baina yao. Moja katika makundi yale likidhulumu kundi jingine, hapo lipigeni kundi lile lililodhulumu mpaka lirudi katika amri ya Allah. Fa infa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Na hakuna ukali kuliko kuwapiga watu. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wachukue hatua kali kwa wale ambao wamesuluhishwa halafu wakakataa suluhi hiyo. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika Qur'ani pande zote mbili, pande za upole na ulaini na upande wa ukali. Yote haya yapo katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelezea. Nabii Musa alimtumilia ukali ndugu yake Harun baada ya kumfanyia ulaini Firaun. Nabii Musa akamfanyia ukali Harun. Nabii Musa alayhi salam alipoitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupewa utume na kwa ajili ya kupewa Taurat, akapewa mbao zile za sheria yake. Huku nyuma jamaa zake wakafanya mungu wa dhahabu na mungu wa fedha, wakatengeneza ndama wa dhahabu zao na fedha zao, wakamtengeneza ndama, kiwiliwili cha ndama kina sauti lakini hakisemi wala hakifanyi lolote, wakawa wanamuabudu ndama yule. Nabii Musa aliposikia jambo lile, akaja Nabii Musa hali ya kukasirika na hali ya kuhuzunika, kwa nini jamaa zake wamefanya vile baada ya yeye kuitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupewa Taurat. Jamaa zake huku nyuma wakafanya ndama kwamba ndio mungu wao. Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea kisa hiki katika suratul A'raf. Allah akasema, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Baada ya kurejea Nabii Musa kusikia habari zile, akarejea hali ya kuwa ni mwenye kughasirika, hali ya kuwa ni mwenye kuhuzunika kitendo walichofanya jamaa zake. Alipofika pale haraka haraka akawaambia, a'ajiltum amra rabbikum, nyinyi mnaharakisha amri ya Mola wenu. Wa alqa alwaha, akatupa zile mbao alizopewa. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, akashika kichwa cha ndugu yake Harun akawa anamvuta na kumkokota. Kwa nini jamaa wamefanya hivi, wewe umewaachilia? Bisa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Qala ibn umma Harun, amwambia ndugu yake Musa, ewe mtoto wa mama yangu, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, hawa jamaa zangu walinikataza, hawa jamaa zangu walitaka kuniua, jamaa zangu hawakunisikiliza, nimewakataza jambo hili lakini wamekataa, wakanifedhehesha, wakanidharau, walitaka kuniua, wakadu yaqtulunani fala tushmit biya al-a'da, usiwafurahishe maadui zangu kwa kuniadhibu mimi. ولا تجعلني من القوم الظالمين ولو سنجاليه ميمي pamoja na hao watu madhalim waliodhulumu nafsi zao kwa kufanya kitu kingine kama Mola wao badali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa alimfanyia ukali ndugu yake Harun mpaka kumvuta kwa kichwa chake. Huu ni ukali katika dawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimfanyia ukali Muadh bin Jabal as-sahabiyul jalil wa min kibari ulamaa as-sahaba. Sababu Muadh bin Jabal alishtakiwa na mmoja katika masahaba vijana. Muadh bin Jabal alikuwa anasali sala ya Isha na Mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya Mtume, halafu akimaliza enda kuwasalisha jamaa zake Quba. Siku moja akenda kuwasalisha jamaa zake salatu al-Isha, akaanza suratul Baqara. Sala ikawa ndefu, mmoja katika vijana wa masahaba akatoka akasali peke yake. Baadhi ya masahaba wakamwambia, mbona unasali peke yako, wewe ni mnafiki? Akamwambia, hapana, mimi sio mnafiki. Lakini Muadh bin Jabal anasalisha sala ndefu, akaondoka akasali peke yake nyuma ya msikiti. Asubuhi yake akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumshtaki Muadh. Akamwambia, Muadh ametusalisha suratul Baqara, mimi nikasali peke yangu nikaondoka zangu kwa sababu nilikuwa na shughuli zangu. Mtume sallallahu akamfanyia ukali Muadh bin Jabal, akamwambia, afatanun anta ya Muadh, wewe unataka kuleta fitna wewe Muadh hapa? Afatanun anta ya Muadh, huu ni ukali. Ukiwasalisha watu soma suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la, suratul Dhuha, walayli idha yakhsha, washamsi wadhuhaha, soma sura hizi swala za Isha. Huu ni ukali Mtume sala sallam aliyomtolea Muadh katika dawa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusitoe maneno ovyo ovyo mabarabarani na maskani kwamba kwa nini dawa ile ina ukali. Tuna dalili, tuna dalili za ukali huu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia alikuwa akifanya upole na ulaini katika dawa. Fi al-Bukhari wa Muslim, jaa a'rabiyun fabala fi ta'ifati al-masjid, alikuja bedui mmoja akakojoa katika pembe ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fazajarahu an-nas, masahaba waliokuwepo wakamkemea wakataka kumkatisha na mkojo wake. Mtume sallallahu akawakataza masahaba, mwacheni akojoe mpaka amalize. Alipomaliza kukojoa, Mtume akaamrisha ndoo za maji zimwagwe pale, pasafishwe mahali pale. Halafu baadaye Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita bedui yule na kumwambia, inna hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha albawl inma hiya li dhikri llah wa qira'ati alquran, misikiti haisilihi, haifai kwa mambo uliyoyafanya ya kukojoa. Misikiti ni nyumba ya Allah za kuheshimika. Hapa watu wanasoma Qur'an, wanamtaja Allah na kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Upole Mtume alimfanyia bedui huyo. Baada ya upole huo, bedui yule akasema, Allahumma la tarha, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ee mulangu wa haki, ni rehemu mimi peke yangu na Muhammad, usimrehemu yoyote baada yetu. Kwa upole wa Mtume sallam na tabia zake nzuri, bedui akaomba dua hiyo, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Upole aliyomfanyia Mtume sallam aliyomfanyia bedui yule. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitumia uslubu wa ukali kwa Uthama ibn Zaid as-sahabiyul jalil. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfanyia ukali sahaba huyu Uthama ibn Zaid. Alifanyaje Uthama ibn Zaid radhiyallahu anhu? Alimpiga upanga kafiri baada ya kusema la ilaha illallah. Usama ibn Zaid aliinua upanga, kafiri yule akasema la ilaha illa Allah, Usama akammaliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusikia kitendo kile akamuita Usama akamwambia, akataltahu baada ma kala la ilaha illa Allah, umemuua wewe baada ya kusema la ilaha illa Allah. Kwa nini umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Mtume akamfanyia ukali Usama, akawa anakariri ibada hiyo, akawa anaikariri ibada yake hiyo, akataltahu baada ma kala la ilaha illa Allah. Usama akajitetea, ya Rasulallah, innahu kana mutaawidha, huyu alikuwa anajilinda na kuuawa tu, hasilimu kihaki. Mtume anamwambia, madha tafalu bila ilaha illa Allah, akataltahu baada ma kala la ilaha illa Allah, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah, ameshasilimu wewe wamuua. Mtume katumia ukali kwa Usama ibn Zaid. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتحذير من الغلو في الدين. هبنا شك كما شريعة الإسلام إمكوجة وكتهذريش غلو كبتوك مباكة كتكدين. وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. شريعة هي إمكوجة كوالزيا كولنغانية كوانجية يا الله كوالبول نولايني نمجادلة كوامانينو يليو مزوري. ثم قال ولم يهمل جانب الغلظة والشدة حين لا ينفع الرفق واللين. Lakini Uislamu haukuacha nyuma upande wa ukali. Wakati ambapo upole au kufaa, Uislamu haukuacha nyuma upande wa ghilba na shida. Unafanya shida ikiwa upole haukunufaisha. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala yakul, ya ayyuhan nabii, jahidi al-kuffara wal-munafiqin waghludh alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir. Ewe mtume, wafanyie jihadi wa makafiri na wanafiq, waghludh alayhim, wafanyie ugumu, wafanyie ukali, na makazi yao ni motoni. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir, na bora ya marejeo ni motoni. Ukali aliyofanya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, ya ayyuhalladhina amanu qatilulladhina yalunakum minal kuffar walyajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Enyi mlioamini, piganeni wapigeni wale makafiri walio karibu yenu na wapate kwenu ugumu na ukali, na jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wachaji Mungu. Kwa ndugu zangu Waislamu, uslubu wa da'wa wa ukali unatumika ikiwa upole na ulaini haukumfaa yule aliyelinganiwa. Mtu dhalim, mtu asi, akilinganiwa kwa upole na kwa ulaini, halafu usimfae upole ule, lazima ichukuliwe hatua kali ya kumfanyia ukali, pia na kumchukulia hatua nyingine kali, ili akome na maasi yake, ili akome na dhulma yake. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكزانغو إسلام، رد المخالف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kumrudi mtu mukhalif, mwenye kupinga, hii ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Raddul mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lazima Waislamu wajue manhaji sahihi, lazima Waislamu waisome manhaji sahihi na wajue linalosemwa na linalofanywa. wasije wakoropoka mambo ambayo ni makosa kuropoka. Rad, kumjibu mtu mukhalif, mtu anayepinga manhaji, hii ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Ndugu zangu Waislamu, Al-Qur'anul Karim mali'un birraddi 'ala al-mukhalifin. Qur'ani tukufu imejaa raddi za wenye kukhalif. Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi mayahudi katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi manasara katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi makafiri katika Qur'ani katika aya nyingi. Makafiri ambao wanakataa kufufuliwa, Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia raddi katika Qur'an katika aya nyingi. Allah amesema za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Za'ama alladhina kafaru allan yub'athu, wamedai waliokufuru kwamba hawatafufuliwa. Qul bala wa rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala anayapia nafsi yake. Qul bala wa rabbi, sema hapana mtafufuliwa, na apa kwa Mola wangu. Latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir, na apa mtafufuliwa na apa mtafahamishwa yote mliokuwa mkiyafanya ulimwenguni, na hilo kwa Allah ni jepesi. Kwa hiyo raddi katika Qur'ani ni nyingi, na hadithi za Mtume SAW ni nyingi katika kuwarudi pia mukhalifini. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yaqul raddu al-maqalati al-dha'ifa wa tabyinu al-haq fi khilafiha bil-adillati al-shar'iyya as-sahiha hadha laysa huwa mimma yakrahuhu al-ulama bal mimma yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilahu wa yuthnuna alayhi wa laysa huwa min al-ghibati al-muharrama bil-kulliyya. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah anasema kurudi kauli dhaifu, kuzirudi kauli dhaifu hizi na kubainisha haki kinyume cha kauli zile dhaifu, kubainisha haki kwa dalili za kisheria, hii ni katika mambo ambayo maulama wanayapenda na wanawasifu wale wanaofanya jambo hilo, wanamsifu anayefanya hivyo, kurudi kauli dhaifa wanamsifu. Anasema wala hii si katika kusengenya, hii si katika kusengenya kabisa, kurudi kauli dhaif na kumtaja yule mukhalif hadharani si katika kusengenya kabisa. Maulama wanasema, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema wa kadhalik bayanu ahli al-ilm, vile vile bayana ya ahli al-ilm wanavyoweka bayana kwa rawi dhaif, mpokezi wa hadithi za Mtume SAW ambaye ni dhaifu, wanambainisha maulama. Vile vile mwenye rai potofu katika jambo la dini, akitoa rai potofu anarudiwa kwa kauli sahihi na dalili sahihi. Maulama wanapenda jambo hilo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema bali Allah subhanahu wa ta'ala yuthibu fa'ilahu, Allah subhanahu wa ta'ala anampa thawabu mwenye kufanya jambo hilo la kuwarudi wale mukhalifin na kuibainisha haki. Allah anampa thawabu, la siyama idha kana almutakallamu fihi da'iyan ila bid'a, hasa hasa akiwa yule anayesemwa analingania kwenye bid'a. Maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة المبجل علي وليزوا أكامبي ونمتم موجة كتكما علماء إني يثقل علي أن أقول فلان كذا فلان كذا ممي نونوزيت كثما فلان كذا فلان كذا يعني فلان ضعيف فلان مرونغو فلان كذاب فلان دجال kama maulama wa jarh wa ta'dil wanavyofanya. Anasema mimi naona uzito kusema hivyo. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anamwambia idha sakatta anta wa sakattu ana فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Ikiwa wewe utanyamaza na mimi nitanyamaza, lini mtu asiyejua atajua hadithi sahihi na dhaifu? Atajua lini? Hatajua. Lazima tubainishe nani dhaifu, nani mrongo, nani hivi, nani sahihi ulhifdh. Maulama wa jarh wa ta'dil wana ibara kali kwa wale ambao ni madhaifu katika mawruatu alhadith, wapokezi wa hadithi za mtume. Wana maneno makali, hadha dajjal, fulanun dajjal, anatajwa kwa jina, fulanun dajjal, fulanun kadhab, fulanun sayyul hifdh, fulanun dhaif. Hivi ndivyo wanavyofanya maulama, ulama aljarh wa ta'dil. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal aliambiwa siku moja, akaambiwa ar-rajulu yusalli wa yasum wa ya'takif ahabbu ilayka au yatakallamu fi ahli al-bid'a. Kuna mtu anasali, anafunga, anakaa itikaf, huyu unampenda sana wewe au yule ambaye anawasema watu wa bid'a, unawapenda nani katika hawa wawili? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal akajibu, idha sama wa salla wa atakaf fa inna ma huwa li nafsi wa idha takallama fi ahli albida fa inna ma huwa lil muslimin hadha afdal. Al-Imam Ahmad anasema huyu akisali, akifunga, akikaa itikaf, hiyo ni amali za nafsi yake yeye mwenyewe, manufaa ya nafsi yake. Lakini akiwasema watu wa bida, manufaa yake ni ya Waislamu wote. Hadha afdal, huyu ni bora zaidi. Anayewasema watu wa bid'a, huyu ni bora zaidi, kwa sababu manufaa ni ya Waislamu wote kuwajua watu wa bid'a ni wapi na watu wa sunna ni wapi, watu wa batil ni wapi, watu wa haki ni wapi. Kwa hiyo mtu asijiropokee tu mabarabarani, kwa nini yule kasemwa? Amesemwa nani? Amesema Qardawi, amesema Ali al-Halabi, amesema al-Hajuri, amesema Aim al-Qarni, amesema al-Arifi. Wote hawa wamesemwa kwamba ni watu wa batil. Ijekuwa hawa sasa watu wa bid'a wa sasa wasisemwe, tutawasema. Hii ndiyo kauli ya maulama wetu. Fanasalu maula subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna wa sifati lhula an yaja'alana minal ladhina yastami'una lkawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna liiman wa zayyinuhu fi qulubina wa karri ilayna alkufra walfusuqa walansiyan wa ja'alna Allahumma minal rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحمن الرحيمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.